hade ledigt och gick helt fredligt ner för gatan en dag. Jag rundade hörnet till systemet och kände mig nöjd och glad. Då sprang jag ihop med en jätteskåning som tappade flaskan han köpt. Flaskan den sprack och jag bara sprang och han kom efter och köpt. Kom hit ska du få. Kom hit ska du få. Nej. Kom hit ska du få. Kom hit ska du få. Ja men det var inte meningen ju. Kom hit ska du få så du aldrig vaknar mer. Jag sprang som tokig runt hela staden med skåningen hack i häl. Han skrek och brålade precis som galen att dig ska jag slå ihjäl. Så småningom tröttnade han väl på jakten och jag kunde lättad gå hem. Men när jag kom fram till Förstubro så kom han kutande igen. Kom hit ska du få. Kom hit ska du få. Ja men jag kan betala den. Kom hit ska du få. Kom hit ska du få. Släpp kragen på mig. Kom hit ska du få så du aldrig vaknar mer. Yeah. Jag sprang som ett lok genom trånga gränder men snart var han borta igen. Jag blev så nervös och jag gick till systemet för att köpa en flaska med hem. Precis när jag köpte min lilla flaska hördes ett vansinnigt tjut. Det stod en väldig skåning i dörren och jag kunde inte komma ut.